zremiksowany Mr. Brightside, Teen White, Duke Dub, The Killers i ich wielki przebój. Z impetem weszli na muzyczną scenę. Mija właśnie 20 lat od debiutanckiego albumu Hot Fuzz, a płyta przeszła do klasyki indie. Amerykanie idealnie połączyli New Wave z punkiem. Elżbieta Różycka i Krzysztof Zyblewski, witamy w środku nocy. Najbliższe 2 godziny należą do nas. The Killers jeszcze zagramy. Nowy album Mount Kimby pojawił się na początku kwietnia. The Sunset Violent to przyjemna, nienarzucająca się elektronika i indie popowe gitary. Zagramy utwór Boxing, delikatna melancholia i charakterystyczny głos King Króla. I'm weeping. Mount Kimby z nowej płyty. W maju zagrali na Primaverze w Barcelonie. Na początku sierpnia wystąpią u nas, w Katowicach. Poniedziałek to po weekendzie zawsze trudny dzień. Wraca rutyna i utarte schematy. Czy wtorek, aby na pewno jest lepszy? O tym londyńska alternatywna grupa Marine Junkyard. Debiutancki singiel Tuesday. Widen my horizons, please. There's so much I don't know about this land. Talk to myself to no reply. Open my eyes, please. I feel like an alien here, breathing from a separate heart. Close my eyes and see myself high above the city. Pod koniec maja w jednym z warszawskich klubów zagrała grupa La Femme. Szalony koncert, niesamowite emocje, wielki show, skakali ze sceny, publiczność nosiła ich na rękach, płynęła wielka, pozytywna energia. La Femme, Telegraf. Program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy do nowego albumu grupy DIIV, A Frog in Boiling Water. Nowojorczycy wciągnęli mnie neurotyczną monotonią. Niezwykła przestrzeń. Raining on your pillow. Hipnotyzująca muzyka, słodko przesterowane gitary i urzekający monotonny rytm. DIIV z nowej płyty. Melancholię rozwieje, ale tylko trochę, Water from Your Eyes. We'll be right back. Awangardowe dzięki. Moderat i Bad Kingdom. Shout. Well, somebody told me you had a boyfriend. Looks like a girlfriend that I had in bed. Where in your life, yeah, it's not confidential. I got potential, arresting, arresting around. Now somebody told me you had a boyfriend. Looks like a girlfriend that I had in bed. Where in your life, yeah, it's not confidential. I got potential. Remix Somebody Told Me, The Killers. Wracamy do debiutanckiego albumu Amerykanów. Hot Fuzz wydali dokładnie 20 lat temu. To był numer jeden na liście sprzedaży w Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych płyta doszła do 7 miejsca listy Billboardu najbardziej popularnych albumów i epek. A w jednym z wywiadów wokalista The Killers, Brandon Flowers, przyznał, że byli przygnębieni, kiedy posłuchali debiutu The Strokes. Płyta Is This It brzmiała idealnie. Skasowali wtedy wszystko, nad czym do tego czasu pracowali. Jedyna piosenka, która przetrwała, to Mr. Brightside, oryginalne demo. And